Svijet moga sna. Ti si ljepota koja dolazi u najtišu noć. Smirim se u tople riječi koja mi li toliko znači. Kao uđu čantu, zvuči kantu. Undajem kada tamo bumo. Terima kasih.